राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जय श्री कृष्ण पचद्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो इदम् अहम् च वासुदेवः और ममैवांशो जीवलोके। तो ये दोनों साधनाएं एक साथ चल सकती हैं क्या? मैं वासुदेव हूँ और मैं वासुदेव का अंश भी हूँ। मैं अंश जीव हुआ। सकलम इदम् अहम् च वासुदेवः। हाँ, तो मैं भी वासुदेव का रूप है, वो पुत्र है। पिता वही चाहते पुत्र, पिता वही चाहते पुत्र। मैं वासुदेव भी हूँ और वासुदेव का अंश भी हूँ। हाँ। चेतना हमारा सहसुरासी, पिता जैसे पुत्र होता है। और आप कहते हैं कि भगवान को आप मान लो, जान तो आप सकोगे नहीं, जानना तो संभव नहीं है, जानोगे कैसे उसको, तो सबसे आदि में है वो। अब मान तो ले, जैसे कन्या पति को मान लेती है। हाँ। तो अब कन्या के सामने तो पति है, वो तो एक है नहीं, परमात्मा तो हमारे लिए शून्य रूप में है, अब क्या करें? पति नहीं है, आदमी है, पति नहीं है, पति कौन है? आदमी है। आदमी को पति मानते हो, पति नहीं है। बताओ, तुम बताओ, पति कहाँ है? पति आप मानते हो? कोई उसको बेटा मानता है, कोई बाप मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है। मान्यता है, मान्यता आप ही है। पति दिखता नहीं, मान्यता नहीं। तो मान्यता दिखने पर भी करो, न दिखने पर भी करो, अपना पति भी जाएगा दूर देश, तो मानती होगी पति हो, दिखता क्या उस समय? पति पति नहीं देखता, पुरुष देखता है। आप पति मानते हो? कोई पुत्र मानता है? तेरे पति कोई को पुत्र मानता है? मानता है नहीं। कोई मित्र मानता है? कोई पिता मानता है? तुम पुत्र मानते हो? मान्यता है, बिल्कुल मान्यता है। बताओ, सिवाय मान्यता और क्या है? पति कौन दे? पति आपका माना हुआ, दिखता मनुष्य, पति नहीं दिखता, दिखता है। पांच आदमी है, पांच पति, आप पांच उसमें भाई है, आप बता सकते हो इसमें पति है? वो कह दे तो पता जाओ, हाँ मैं हम याद दे, आपको दिखता है? एक हस्ती घड़ी एक पति खड़ा है, किसान ये पति है, मानते हो? दिखता है पति? एक सृष्टि है भगवान की हुई, एक सृष्टि है जीव की हुई, ध्यान दे सुनो सबसे, एक है भगवत की सृष्टि, एक है जीव की सृष्टि। जीव को बांधने वाली जीव की सृष्टि है, भगवत कृति बांधने वाली नहीं है। भगवत सृष्टि में स्त्री है, पुरुष है, दिख रहे हैं, ऐसी बात है। आपने किसी को भाई मान लिया, किसी को पति मान लिया, किसी को पुत्र मान लिया, किसी को, ये आपकी सृष्टि है, ये ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर जो बनाई नहीं है, ये स्त्री पुरुष है, ये स्त्री बनाए, पति है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, मामा है, नाना है, बाबा है, आपने माना, वो एक माने नहीं है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, सोरा सोरा बंदर उड़िया बोले हमारे पिताजी बड़े श्रेष्ठ है, क्या नहीं हमारे पति श्रेष्ठ है, बोले हमारे दादाजी श्रेष्ठ है, बोले नहीं हमारे मामा श्रेष्ठ है, अगले जाने एक ही नहीं लिया, वही मामा जी वही दशरथी आपस में मामा जी मारा श्रेष्ठ है, हमारे नाना जी श्रेष्ठ नहीं है, कि हमारे पिताजी श्रेष्ठ है, हमारे बड़े बाप है श्रेष्ठ है, आगे देखे तो आज एक ही मिला भूत, आज जीव की सृष्टि है, ईश्वर की नहीं है, जीव सृष्टि जीव को मानती है, ईश्वर सृष्टि जीव को मानती नहीं, ईश्वर नहीं मानती, आपने सृष्टि बना दी तो पति आपने बनाया है नहीं, आपने पति मान लिया, कोई पुत्र मानता ही नहीं, बोलो उसी को ही जिसको आप पति मानते हैं उसी को पुत्र मानता है, कोई पोता मानता है, कोई मामा मानता है, कोई नाना मानता है, सब जीव सृष्टि, पति जीव की सृष्टि है, पति है ही नहीं, यह जीव नीति सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि पुरुष है, यही रूप है, मामा नाना दादा पति दीदी पति दिखता है, पति किसी को नहीं दिखता, बताओ दिखता बताओ, ऐसा अंदाज भी समझ दो इसका, कौन कौन पति बता दो, दो तीन स्त्री आए, दो तीन पति है, कुछ किसी को पति है कि मेरे को बता दो फिर कह दूंगा, ऐसा आदमी बता देगा ऐसा अंदा कि ये पति नहीं है ही नहीं, मान बता दे गया मान्योड़ा, आप मान्योड़ा ही आपको दुख देता है, कई बार ये बात सुनाई है फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे, एक लड़का गांव दूसरे गांव गया था, जैसे कलकत्ता गया कोई 18 गांव का, तो बहुत बीमार रहा, तो लड़का तो आया अपने बाप से मिलने के लिए, बाप गए उसे मिलने के लिए पीछे से, रात्रि में एक दिन ठहरे तमसा में, उसी धारा में वो लड़का ठहरा, उसी धारा में सदा में बाप ठहरा, तो बीमार में खांसी आवे, तो कौन खांसी नहीं करता है, नींद नहीं आती, मालिक निकलो कोई कमरा खाली नहीं है, तो निकलो बाहर, मेरे को नींद नहीं आती, बाहर निकाल दिया, वो बेचारा चौकी बैठे बड़े बारे सुबह उठे सोते रहा, तो कौन है हमारे कमरे में ले गया, अपने कमरे में ले गया, बोलो अरे था ही बेटा है, अरे मारे बेटा था पड़े तो बैठे मुझे आई हो, था मजा है, पति देखा बिल्कुल झूठी बात है, नहीं दिखता पति, पति आप मानते हो ना, पति दिखता ना पुत्र दिखता ना पिता दिखता है, यह जीव की सृष्टि और मनुष्य स्त्री है, यह ईश्वर सृष्टि, मामा नाना दादा पापा जी ये सब जीव की, जीव करती सृष्टि ही बाधक होती है, ईश्वर की सृष्टि बाधक होती है, ये सूत्र सब ये सूत्र है, वही बाल्टी आज नहीं कमरे में खास कर मैं खांसी आए वो तो वो तो होगा वही है बदले वो नहीं, तो जीव सृष्टि है, जीव की सृष्टि, भाई है, नाना है, मामा है, ये जीव की सृष्टि है, आप बनाया हुआ है, अब मैंने क्या बता, तने कहीं छुटवा रही है। जब छे छुटकार दोगे क्या चला छुटवा समझो मार बचोगे थू रे थू मारो है या मारो है आश्रम में ना जो सामने था उसमें वैसे मारा है तारी जीत मारी जीत मारी जीत तारी जीत ऐसा रहता है सीधे ठीक है। आप बैठे सामने अब क्या अब है कभी मान लो नहीं मानेगा मंजोड़ा है मंजोड़ा अरे पति दिखता है क्या पति दिखता है क्या दिखता भाई दिखता है अंधे हुए थे अंधा अंधा अंधा छप अंधा अंधी बात करे जानकार आदमी आशा गाई कहीं तमाशा करे पति दिखता है पति कौन दिख आदमी दिखता पति थानो मन होता था थुतकारी था कहने थुतकारी मन मेरे बताओ खेलेंगे ना ताश खेलेंगे ना सामने बैठे मारे बैठे कल बैठे हटे तो मारे हो गया कोई बैठ गए मेरी भी साथी है वो मेरी भी है तो भी साथी है वो। हाँ साथी है मतलब अपना तो मानना है तुझे ही बैठा महाराज ने मेरी जीत मारी जीत मारी जीत मेरी जीत अब बैठ गया इधर बैठ गया जीत मारे थी वही मैं जीत वो इधर बैठ गया इधर बैठ गया तो इधर बैठे दो इधर बैठे चार न खेले मरे गए छिपी उड़ा है पति दिखता है झूठी बात बिल्कुल झूठी बात है दिखता ही नहीं पति अरे माना बात क्या देखता है कहा मजा रहा है मैंने पता कहीं तो मैंने क्या पता थे बता तो मार पते हम कह रहे हम तुम्हारे पते कहीं सुन पति नहीं दिखता पुत्र भी नहीं दिखता दिखता नहीं है ऐसे ही भगवान नहीं दिखते भगवान हमारे यह बात भगवान दिखते नहीं हमारे हैं भगवान इस माना कोई नहीं हमारे मेरा तो फिर देने को पास दूसरा ना कोई मैं तो मेरे पास दिखता है मान लगा है पति दिखता है देखते पते तीसरा पूछा अनुजान को दिखता वही करेगा दो चार स्त्री दो चार पुरुष है किसी को देखती है बता दो मैं बता दो देखता मैं एक तो बता दे मैं बिल्कुल झूठी बात है पति देखते नहीं मैंने कहा जानते हैं किन तत्व दो मित्र निकल नहीं बसा है अब तू पहला थारे मत तू पहला अब पहला नहीं अब मित्र नहीं रहे तू पहला अब तू पहला देते हुए तू भाई लगा दिया दिखता नहीं पति दिखता ही नहीं है ताकत किसी में देख रही बताओ किसी में ताकत है पता है तो पांच साल से पांच दिन पुरुष गए किसका कौन पति है बता दो भाई झूठी बात है दिखता है पति देखता है, समझ में आता है, समझ दे गया फिर आपको जानकार हो गया। सिर्फ ये जीव की तो सृष्टि ही बांधती है, ईश्वर दृष्टि बांधती है, ईश्वर दृष्टि अलग है, जीव दृष्टि अलग है, आपको बांधने वाली जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि नहीं है। कोई समझ नहीं आते बोलो, कोई समझ नहीं आए तो बोलो क्या बोल, बोलने की कोई ताकत नहीं है। पति देखता है, देखता है पति, अब तेरे मारे क्या मैं कहीं छुटकारी होता मैंने बैठा कहने मारने क्या कहता तो मैं कहता मैं पति, हाँ पति देखता नहीं, बताओ देखता तो बताओ ऐसे बैठी देखता है दुर्बोध करने से मान लो तो भगवान के वासुदेव सर्वम भगवान है, मान लो न्याय हो जाऊंगा, पर जब बंधन में वो मानना हो मुक्ति जाओ नहीं माने, पर मुक्ति से है आप परहेज है मुक्ति से, मुक्ति हो जाओ नहीं मानेंगे, बंधन हो तो मानेंगे, बंधन वो मानेंगे मुक्ति नहीं मानेंगे, जैसे नरक में जाएगा वो बनेंगे, मुक्ति जाओ नहीं बनेंगे, सच्ची झूठी बताओ जिससे मुक्ति हो नहीं मानेंगे। अरे गीता कहती है वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान वासुदेव मानते ही नहीं, जो है वासु मानते नहीं, पति है कली बात है छूठी, बंधन प्यारा लगे नरक प्यारा लगे नरक, जैसे बंधन को बनेंगे मोतियों को नहीं मानेंगे। अरे मानो ही मानो तो जिसे कल्याण है वो मानो, बंधन को क्यों मानो, मैं शौक लगे मानेंगे दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिखता पति देखना झूठ बोलते पति दिखता ही आप मान रहे आज जीव की दृष्टि, आज जीव की तो सृष्टि यही जीव को बांधती है, जीव को तो छोड़ दो ईश्वर से मुक्ति हो जाएगी, हम जीव की दृष्टि नहीं मानेंगे मुक्ति हो जाए है तो ईश्वर मान ले जीव को जिन्हें बंधन हो जाए वो मान होगा, मुक्ति हो जाए वो नहीं मानेगा, शौक लगे हम जबरदस्ती मुक्ति गुण करे देखता है पति देखता है देखता है मजबूत नहीं विश्वास है, अगर नहीं देखना मानो तो भगवान मानो, वासुदेव सर्वम भगवान है, भगवान है भगवान है भगवान है, मौज हो जाएगी निहाल हो जाओगे कल्याण हो जाएगा, जीव कृत सृष्टि नहीं मानो तो बंदा होगा ही नहीं तो कैसे होगा, हम ईश्वर सृष्टि माने ईश्वर बंदा नहीं बंधन मारने शौक है बंधन है तो बंधो जो मरो, सच्ची बात है सच्ची बात नहीं मानेंगे, परमात्मा है सब सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसे पढ़ो ईश्वर बराबर है, हम पावनी धाम मान लो को माना है इसमें स्त्री पुरुष है ईश्वर। जितना बंधन है आप और बना हुआ है, इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी में होते थे। आप नहीं मानते तो आप पर जिम्मेवारी नहीं होती, आप नहीं मानते तो मुक्ति भी आप पर जिम्मेवारी नहीं होती। आप पर मैं तभी हुई जब आपने माना है। चलो तो छोटा चलता उल्टा क्यों चलो, ऊंधा में चलो सीधा चलो। इस वास्ते भगवान है, भगवान है, सब भगवान है। कहीं नहीं बेटो मान लो, मेरे बाप मान लो, मेरे भाई मान लो, मान्य तो है ईश्वर सृष्टि, सबका कल्याण करने वाले ईश्वर।